nekete mo gën ci cim ko defal motax lamu ci warate moy alhamdullahi rabbil alamin te won suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko lolu xewal yalla mo ne amit taghasu wala bok dañu jappé min dunihi lenen luddul yalla alihatan def len ay yalla ndax dañu fe bëgg bayyi yalla bëgg nak jël lenen def len ay yalla di len jema magalaka di len jema selalaka di len jema wonane ay yalla ñu yalla neena ku jappé len yalla qul na ngeen ko wax yeen ne ko hatu burhanakum indi len tektalu ne li yalla la qul ne len hatu indi len burhanakum tektalu lu len won ne li yalla la lañ len won bu fekke du lek du naan du nelaw du de du wute mana lore kuko togn mana jariñ kuko jam koka ku len won ku mel nonu ni ngeen xamne lam len won yalla la waye ku len won yo xamne yi amna yu ci manki mbamu manki yeb ku len won luy de ne len ko du yalla ku len won kuy faddu ne len ko du yalla ku len won kuy nek bam yag nekatul ne len ko lol du yalla ku len won ko xamne day lek di nan ne len ko du yalla ku len won ko am nday ne len ko du yalla ku len won ko am nday ak baye ne len ko du yalla subhanahu wa ta'ala neena qul lajal nit ñi ne len hatu burhanakum indi len sen tektal yalla ne yonenti bi bu ko defé nga ne haza zikr man ma'i haza tere bi dal qur'an zikr man ma'i moy waratew kep ko andak man wa zikr man qabli moy waratew kep ko ma jitu won haza alkitabu alladhi ma'i wal kutubu allati min qabli kat-tawratu wal injil laysa fiha ma yaqtadi al-ishrak billah ففي اي كتاب نزل هذا من هذا تربيدي ذكر من معي موي فاتليك مولم ليغا خامني موم لا يالا واتي تي غيسن تي فني ني يالا امنا دوم وذكر من قبلي موي فاتليك نيما جيتو ون تورات انجيل تي امو تي بن بونو غيس ني يالا نينا امنا دوم وايي بال لي في نيك اكثرهم لي اوب تي نيت ني لا يعلمون الحق خامو ني دغ fofum mu'aydun ñom dal fuñu tollu ñi ngi du moyu ñak xam deug gog nak mo war leg leg ñu andil la nangam deug la nga ni eskay waye fek na xootelo sey geftu teglo mbiri ci al burhan teglo mbiri ci al ilm bo tegon mbiri ci al burhan wal ilm da nga xamne yalla tabaarak wa ta'ala kenn rek la la walad lahu wala walid ndax lam yalid walam yulad yalla ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka yunniwunu wama arsalna yunniwunu min qablika lula jitu min rasulin ci ben yonent illa ludut yonent bobbe buñu ko yonne nuhi ilayhi dan koy wahyu annahu nako yi xew dal moy la ilaha den yalla amut illa ana ludul man yalla fa'budun na ngeen ma jamm li nek sa programme yow yonent bob na nga wax nit ñi ne len nañu ma jamm na nek sa programme fa'buduni wahdi wa qusuni bil ibada wa la tusriku ma'i ahada bu len ma bokale ken lool na nek sa programme ba tax yonent bu yalla ma sa yonni sa discours bi ngay ñeek waxante ak nit ñi moy u'budullaha ma lakum min ilahin ghayr jamulen yalla wetal len yalla amulen ben yalla budul mom subhanahu wa ta'ala wa qalu tawul ñune attaqasa arrahman yalla jappuna wala dan dom ne tawul ñu wax ko attaqasa arrahman wala da amna ñune attaqasa allah min al malaika wala da yahum minhum hayyun min khusaa qalu al malaika banatullah lolu mu fasiru ni ñoko wax ñu ne ci makka ci quartier bu ñu wax Quzaa dafa am ño xamne dañu doon wax ni malaaka yi ñoy doomi yalla subhanahu wa ta'ala subhanallah wa qalu nanu ittaqasa allah rahmanu rahman amna wala dan doom waye gis nga baati ittaqasa rek li ci yalla wax moy ñom ci seen bop dañuy wax ne yalla adopté na doom waye duñ wax ne yalla jurna dom alquran li ci ëpp lu rek baat bu moy ñew ci waxina alquran li muy tek ci kon moy ñi wax sax ñoon ci seen bop ñima wuñu askana la yalla dom waye dañuy wax ne dafa jëpp japp diw domoko yalla ne lool sax duko def subhanahu sallinal nako fuñu waxe lu mel non rek yalla da cey teural subhana melni ku wax tu bayil la wax joju ndax wax ju reey la bal li fi nek kay malaakai ibadun ay jam lañu mukramuna ñu teral lañu ñom jam ñom malaaka yoy mukramun ñu teral lañu amnañu ay maqamat samiya fi ghayati ta'a wal qudu' lañu nek ñom malaaka yoy ibadun mukramuna malaaka yoy duñu doom yalla la yasbiqunahu bil qawl dunu ko jitu ci wax amul men malaaka mu saña wax lu ko yalla wax lowul wala mu saña jef lu ko yalla jef lowul wahum ñom malaaka yi ya'maluna dañuy liggey bi amrihi ci ndigal suñu borom tabaaraku ta'ala wahum bi amrihi ya'malun ci ndigal yalla tabaaraku ta'ala lañuy liggey yalla neena ya'lamu xamna mom yalla te mom rek xam ma bayna aydihim la ca seen kanam ñom malaaka yi wama khalfuhum ak la ca seen ginaaw wala yashfa'una duñu ramu ken ñom malaaka yi illa liman irtada ludul ko xamne ki yalla gëreem nako wuhum ñom malaaka yi min qashyatihi ci ragal buñu ragal yalla musfiqun ñu ci lox lañuy doon malaaka yi ragal buñu ragal yalla taxna fuñu nek musfiqun dañuy lox yarta'iduna min qashyatillah subhanahu wa ta'ala ndax xam guñu xam yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamalu ndax ñak xam suñu borom tabaaraku wa ta'ala dina taxba ñuy askanale ci mom lo xamne waris ko ko askanale waye malaaka yi nga xamne xam nañu seen borom tabaaraku wa ta'ala fuñu tollu di lox ndax ñak xam am mbir leg leg dina jur ñeme ko xam ngeen ne auto ci dekk bi niko mag di jaddale bokut ak niko gono di jaddale ndax gone xamul auto mag mo xam auto naka nonu bu gaynde ñewon tay ci dekk bi ñu yegle ci radio bi ne gaynde tebe na ca fañ len yew tej len fa da nga gis mag ñi tabarkallah mag mu nek ndaw waye gone yi du len yakal sen po gone yi tut ye tut tut ndax ñom xamuñu li lool waye yalla kenn duko xam ba nopi diko ñeme motax ñu war ko jema xam kono mune wala yasfa'una duñu ramu illa liman irtada lool ko xamni ki yalla degg na ci mom ko yalla degg ci mom joxe ngeerum ci mom ñu ram ko moy ci misal ni ñi def ab eleve buy examen te amul waye liko te am moy 0.5 ku tollu fofu ci suñu borom tabaaraku ta'ala man na la defal ñu ram la tan ci ñinga xamne am nañu note yu baax tabaarakallah ni ngeen ko gis rek ci ñu sédd la ay prix ci dëkk bi ngeen jëgal ma waman yaqul kepp ko wax minhum ci malaaka yi ni inni ilahun man yalla la min dunihi ci rudul yalla fa zalika ka wax lolu najzihi dañ koy fayé jahannama sawra jahannam mepp malaaka mu togon bam yag nga dal ne man mi yalla la su boba ci ng koy tuddé du to ko waxati mukk ndax dañ koy fayé jahannama sawra jahannam motax kenn du ko wax ci ñom ndax xamnañu kan moy yalla subhanahu wa ta'ala kazalika ninak najisi lañuy fayé az-zalimin togn kat yi nga xamné fuñu nek dañuy togn yalla neena alam yara xana gisul allazina kafaru ñi wedd yalla xana xamuñu ne kattanu yalla taxna ba anna samawati jurum ñaari asmani wal arda ak sufsi kanata dañu nekkon ñom ñaar ratxan di ab dank ñoo nekkon ab dank asman ak suuf lepp dañu nekkon benn dank yalla mu ne fa fataxnahuma ñu fetax ko fetax moy nga jël sa baram japp ko baramu deey bi ne ko ci wat mu daldi xar le daldi jëm fam nek li daldi jëm fi nga xamne fi nek wa rafa as-samaa ila haythu hiya wa aqarra al-ard kama hiya nun la suñu borom tabaaraku ta'ala def الحسن وقتاده ينكانت السماوات والارض ملتصقتين ففصل الله بينهما بالهواء قرطي جوك قرطي ولا بوك تفسير قرطبي جوك فك بن خاتم نيت تيمر اك جوروم نيت فك اك نيت قتاده اك الحسن ني اسمان السوف بن دانك لا وون سني بروم تبارك وتعالى خاجاليك نغلاو اسمان نيك فام نيك سوف نيك فيم نيك ابن عباس من كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الارض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات نون لاكو ابن عباس فيري مومتا صاد المسير بوديكي نك تي لا سيانس نيوم دانيو دادي غيس ني القران واخ فوفو مو ييم لين لول نдах نون nga xamne ni la yef yi walbatiko ba jur lim jur ci walu gaz ci walu yete nek yep xajaliko gi ñu xajaliko lol taxna ba xëcc bi nek ci geej gi moy waral duusi di jaayu xëccënt bi nga xamne mom la asamal ci bi xëcc moy tax boy pompe da ngay ñodd pompe bi ngelaw sol ci biir bo bëssé mu andi ngelaw di gënte asaman ci ak suuf ci xëcc bi suuf asaman ci di xëcc suuf ci pour delo ci wat ko ñu taxalo won lolou moy waral duus do fekk mukk geej gi na degg degar bo fi tegon pan pan bi day way ndox mi dootu yëngutu bo fi tegon menen ndox tam nonu bo fi duyon ben birk batay nonu amna geej gi mom nga xamne ndox mu bari la foko fekk mi ngi jaayu foko fekk mi ngi jog mi ngi wacc nga xamne da fay buusu di sanni ay duus la koy waral moy ngelaw li nga xamne bu asaman fi xëccu su fi xëccu di taweeku lolu moy waral yoyu di am tabarakallahu lolu nit ñi wax nañu ko te lu am sal yalla mu ne waja'alna ñu def nak minal ma'i tukki ci ndox kullu shay'in hayy lepp luy dund rek ñu def ndox dundam départ ci ndox ja'alna al-ma'a asla kulli al-ahya wa sababan lil hayati fala ya'ishu bidunihi insanun wala hayawanun wala nabatun subhanahu wa ta'ala yalla neena ndox moy ciosanu lepp luy dund waye ndox moy lo xamni lepp luy dund mëno ko manki lepp luy dund mëno manki ndox ndox départ doom adama yi la waye moy départ bay may waye moy départ lu bare mom ndox tabarakallah nek lo xamni kenn mënu ko manki mom ndox kullu shay'in hayy motax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith muy wax ne ndox kenn suñu ko mom yow dong tabarakallah kula neex nga jaay kula neex nga bañ ko jaay afala yu'minun muné xana gëmuñu borom katten gog nga xamne mo fekk asman nimuré ak suuf nimuré ñu nekkon ben dank mu sattax len ñu xajjaliko ke nek fam nek ki nek fam nek muné koku day tabarakallah ku sétlu lolu war nga ko gëm waja'alna ñu def fil ard ci suuf fi rawasiya ay daj antamida ngir bañ mu jeng ngir bañ mu rëngërëngi bihim ci jami muy benen kakkan modi suuf fi yalla daf cey def ay daj yo xamne fi ci dekk bi sax so demone ci bori ay sakere keur affaire melni ko yoyu dar cey xame yu bare nga xamne ay daj lay doon yu deugere yu nek ci bir suuf leg leg buñ ko genné dañ koy muyne ndax bëgg mu toj ndax daj yu reey daj yoyu dafa nek ci bir suuf ndax deugereul suuf yalla neena dafa bañ antamide bihim mu jang wala mu rëngërëngi nit ñi di daan jibalan sawabit li alla tataharrak wa tattarib fala yastakhiru lahum alayha qarar ndax ni yalla def geej gi bu ko defoon suuf si nga xamne suuf si neewul degg ni mu ni degge kon da nga yagg degg ko xolo kër ñu wax mu ne kër gi sama kër ndax si la ko bayiwon nek te kërëm ndox mu yobbu nako ba tungeej mu dem di dabi kërëm lool day sonu lool motax ñi yor gal bu ñu ñewé ñaari ak si yew gal gi ndax muñ ko yewu rek gal gi dem loolu bu neexon suñu borom tabaraku taala nu lay def suuf waye kon dañ sonu lool ndax dañ gis ko xey kërëm pass 100 francs bëgg fa delu pass 300 francs wala lu ko kon loolu benen katan la bu suñu borom tabaraku taala def waja'alna ñu def fiha ci ad ci ad ci suuf ci batay fijaajan ay yoon yalla def ci aduna fi suuf ci fijaajan ay yoon yu ndaw subulan mu nek tam yoon yu mag yahtaduna ñu cey jubé ja'alna fi hadhihi aljibal masalik wa turqan wasi'a kay yahtadu ila maqasidihim fil asfar modi lolu ngeen wax ay repère bu ko yalla defaton ci suuf ci ku tukki ku nek bo jogate fa ngay tukki wat jaar fa dootu xam fo nekkon motax gis nga bi nga xamé né lég lég nga jog gëcc ci dëkk bi ñëw fi ci barab té liñ fi ñëw bari wut bu ñëwé fekk tabax ya soppiku tabarakallah nga tambalé rër di laacc ci kër gi nga ñëwoon su fekkon na yalla noonu la defoon nga xamné dañ wo romb so ñëwaaté fekk mu nekkat wénam dëj garab yi nga romb woon so ñëwé ñu buddi ko jëfaat fa yenen kon suñu borom tabaraku taala bu defoon loolu nit ñi dañ sonn lool kenn du xam fo jëm ibnu kasir day wax né ja'ala fil jibal tughra يسلكون فيها طرقا من قطر من قطر الى قطر واقليم الى اقليم كما هو المشائد في الارض يكون الجبل هائلا بين هذه البلاد وهذه فيجعل الله فيها فجوة ليسلك الناس فيها من هنا الى هنا تفسير المختصر جوكيب نيارل با كون سني بروم تبارك وتعالى يون يم ني ديفال تي كاو سوف فا نيك لو خامني لي تي لا نيي خامي فان لا نيي جيم ci li nga xamé fan lañu jaar mu nek teranga waye nek tam katanlu suñu borom tabaraku taala defal nañu ko yalla neena waja'alna as-samaa'a mu defal ñu asman fi saqfan mu di ak teeg mahfuza buñu wattu buñu garde teeg modi sene terrasse bi li la tim lolu moy teeg yalla tabaraku taala mo ñu ko defal asman fi mu nek terrasse buñu tim sariñu lol tabarakallah leg leg mu xawño jégué ñu am tangor leg leg mu xawño soy ñu am sedd comme ni mu xawé tambalé sedd ni waja'alna as-samaa'a saqfa mahfuza hufizat bin nujumi min as-shayatin lolu ibnu abbas moko ko firé saqfa mahfuza nek teeg bo xane bi buñu gardé la nga xamné jinné yi dutuñu fa mëna dem wuhum ñam nak dama dama yi ñu wéddi yalla an ayatiha ci mandar gay soufi ci mandar gay asman fi ci mandar gay guddige ak beccig gi yoy yeb dañ ko dumoy wahum an ayatiha mu'ridun manam yalla tabaraku taala leer nañ na mushrikuuna yi ñi nga xamne dañu saggan ci xol asman ak kiyam tani asman ci guddige na ci asman beccig jant wer ajitam jawji ak njalawli ak li fi nek ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ngir ñu xamni kiko defar kenn rek la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu way way koku waresu ko bokale ba dem ci mukhtasar bo dem ci kon al-qurtubi jikum fuk ak ben xatum ñaar kene ak juroom ñett fuk ak juroom lako al-qurtubi wax rahmatullahi alayhi yalla huwa huwa alladhi tamay fi nga xamne خلق الليل مو بيندو غودي خلق الليل مو بيندو غودي والنهار مو بيند بچك بي امول كو بيند بچك موم يالا مو بيندو غودي امول كو بيند غودي موم يالا مو بيند بچك ñaar yep mo len bind خلق الليل والنهار والشمس مو بيند جانت بي موي ليرلال بچك بي والقمر مو بيند ويار بي موي ليرلال غودي بي ñaar yo yep ben bu ci nek mo len bind خلق الليل والنهار والشمس wal khamara guddigi moko bind boole ko ak wer yi beccug mu bind ko boole ko ak jant bi ñom ñepp kenn ku ci nek di am lu mu cey def su guddigi ñewé nit mëna delu ci terwayam su beccug ñewé nit mëna dem ci liggéeyam mu ne kullun kep ci guddigi ak beccug bi jant bi ak wer bi fi falakin ñanga ca jawu yasbahuna di fey ash-shams wal qamar wan nujum wal kawakib والليل والنهار يجرون ويسيرون بسرعه كالسابح في الماء نيغي فيي تي نخ دي گاو دي دم نون لا يويو تام لن لو نيك نيك فام نيك دي فيي تبارك الله كل في فلك يسبحون نيوم نيب نيغي فيي تي نخما ولا بام نيغي فيي تي فلك با موي داوجي تي نك اي ليتاس يو خامني نانيو فاي فيي تي والو داو بو گاو امود لن لو گاو ني لولو گاواي با uppuna khalat amna ci yo xamne senu gaway ken musuko gis amna ci yo xamne senu vitesse tabarakallah munesuko nat ci ay daw suñu borom tabaraku taala lepp mu def ko ci kaw jawuji nga xamne nit ñi dañuy jema nat nan nangami ati lumière nangami ati lumière mo dox suñu digënté ak nangam bidiw sangam nangam ci dox muy ay mbir yo xamne ña nek ci mbir momé amna ci ay xam xam yu bare bare bare bare tabarakal yalla jinjuk yalla mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama ja'alna defaluñu min qablika li basharin ci melni mi def min qablika lula jitu alqul da sax wama ja'alna def luñu li basir mend mindef min qablika lula jitu alqul da sax lila jitu kenn musufe nek sax fi badu fatu ku ñew ko suuf ku ne la nga xamne moy sey mbir moy bes dana ñew nga joge fi fatu afa immita mun akhfa fatu fuhumul khalidun ñom ñoo fi sax ñom ñi nan la dañu bëgg nga fatu daan wax naan sha'irun natarabbasu bihi raybal manun manam ki dal ab taxuran kat la nañ ko bayyi rek legi aduna jele ko fi ñu wey ci lañu nekkon ñun yalla mu ne ah baxna wama ja'alna musnu defal li basirin ci melni mi def min qablika lu jitu alqulda sax afayn mitta nax da ngay fatu fofum ñom alqalidun ñu nekk way sax ni dedet kullu nafsin za'iqatul maut bepp bakkan bu mëna doon da nga mos de kullu nafsin za'iqatul maut kullu makhluqin ila alfana'i wala yadumu illa alhayy alqayyum kan li sax lu dul ko xamne ki yaway aji dundu ji moy aji dundu ji moy suñu borom tabarak wa ta'ala mi nga xamne mom rek mo fi nek jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku dul mom rek da nga mos dundu bo mo se dundit da nga mos de tabarakallah tabarak wa ta'ala nana kullu nafsin za'iqatul maut bepp bakkan day mos de kon añaane nit ba japp ne da fay de lola moy rek day jël walam waye yewit dina jël sa wal tabarakallah suñu mam al qadi ma jaxate kala yalna yalla yok ko yermande dafa massa gana ji suñu mam cheikh al hajj malik fi radiyallahu anhu ñew tok ak mam di waxtaan ba mu yag mu xol bob bi dal ci gis ben kawar bu wex wala ay kawar yu wex ah mu dali koy joxagn nako malik man ne gis na ci sa bob bi ay kawar yu wex munako waw waw dali bindu terem bobé moy tuddé sajrul khulub ci munasabatu li qasidatihi munako halid dahru in tara al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanubu araka nasita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahri al mamati nasibu ba qasida ba jaa munako mu ndax jamono bu ba xagn bi nawe bayi fi tor tor bi dina nekhati mo xko bay xadi nako mu ndax jamono bu ba xagn bi nawe bayi fi tor tor bi baxagn bi moy kawar gu ñuul gi tor tor bi moy kawar gu wex gi muneko ma ndax koku jamonam dina neexati moy dotul neexati ndax ku tambale be jaaw tambale bari bañ nu sa be jaaw gëna bari rek sax mañ loy bañ gëna bari tabarkal mu bari yo bëggol lol diko bañ ndax be jaaw bi naqadiat gi mi def ci yow motax bu amé ñaari wayjur ñu tambale be jaaw bu amul sago tuti tabarkal daal di beru ju sa kër ndeysaan naan pa bi dafa bari wax wala mer bi ndekati yo bejaw ba ko def halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanub muneko lesaru de avertissement ñew mune avertissement bi moy bejaw bobu nga xamni moy sax ci kawar gi dal di fi remplacer li nga xamni moy kawar gu ñuul ga mune baye xali nak araka nasita al maut wal maut mawridun gisna la nga fatte de mune waye de epp na fatte falil kulli min bahri al mamat nasib kep ko gis rek geejuk de amna ca wal tankal nañ ko kopam ba tek mom moy ñew naan kop bobé te kenn duko ko nanal tabarakallahu wax joju mam cheikh al hajj malik moko wax ci qasida muñ tudé sajrul qulub ci ngam gu bay khadima jaxate kala don nako gané ci histoire rew mi la bok kullu nafsin za'iqatul maut bakkan bu mos dundu da nga mos dé ko fi seen muy waxu dinañ ko mësa taggé ko fi seen muy waxu dinañ ko mësa taggé dinañ mësa and rob ko tey sa buñu joge ci rabba rek malaka mi amna kum kopte ne bu ngeen jël ci ki moy ñew yalla mu ne nak wa nabluwakum wala wa nabluukum ñu leen di natu bi sharri ci aw ay leg leg wal khairi ak yu leg leg fitnatan ngir natu leen rek yalla tabaaraku ta'ala day natu nit ñi ci ay musiba leg leg mosal la xewal leg leg mosal la safanu xewal mune ibn abbas mune nabtaliikum bi shiddati wa raqa wa sihhati wa saqam wal ghina wal faqr wal halal wal haram wa ta'a wal ma'siyah wal huda wad dalal ba dama ci mukhtasar ibn kasir jukib ñaarel ba khatum juroomi temer at jurom ñat lañu indi wax ibn abbas joju mune yalla tabaaraku ta'ala moy natu nit ñi leg leg jamono naqari lol leg leg jamono neex lol leg leg nga wir leg leg nga febar leg leg nga am leg leg nga ñak leg leg ñu indi lu dagan ak lu haram nga tan leg leg ñu indi moy top yalla ak moy yalla nga tan leg leg ñu indi njub ak reer nga tan waye bis bo tané safane ah da nga xamné wa ilayna turja'una ci ñun lañ leen delosi tabarak wa ta'ala lun mun lako tejé ni borom ne wa isaraaka bu la gisé alladhina kafaru in yattaqizunaka duñu la jappé illa huzwan ludul dila retan sababu nusul ayji bo dem ci téré bu ñu wax ruhul maani jukki fuk ak juroom ñaar xatum ñeen fuk ak juroom ñat neena yunitibi sallallahu alayhi wasallam dafa rombu abu sufyan ak abu jahlin ñoom ñaar ñu di waxtaan bu nga xamé ni abu jahlin gis na yunitibi sallallahu alayhi wasallam daldi ree daldi abu sufyan ki de moy yunit bani abd manaf manam moko sabati mune ki de moy yunit bani abd manaf nga xamni wax ko ki moy yunit yalla bi wax ki moy yunit nit ñi daf ne ko ki moy yunit bani abd manaf abu sufyan daldi mer da ne ko lan ngay bañ ci bani abd manaf amu bi yunit yunit bi sallallahu alaihi wasallam daldi wagne ko ñew ci abi jahil ne ko ma araka muntahiyan hatta yusibaka ma asaba ammaka alwalid ibn almughira do bay li nga nekk mukk ludut la dal sa papa wala sa baye tax alwalid ibn almughira bu la lol dalut rek do bay li nga li la dal ni ngay def alquran dadi wacc ne ko wa izaraaka bu la gise allazina kafaru ñu wedd yalla mudi abu jahil momu ak ñu melni mom in yattaqisu ka dina jappe illa huswan ludul foye kay ludut dina jema foye dina jema kafe ngeen balbu hadha alladhi ñu nan mo ndax ki moy nga xamne yazkuru alihatakum moy sikkel sen yalla yi lolou lañuy wax yalla mu ne waxum monte ñom de bi zikri rahmani ki tuddu yalla hum kafirun dan ko weddi dan ko weddi nonu yalla tabaaraku ta'ala wacc ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko nak way bu li akamti ñi nga xamne ñola weddi ñep ñep lay alat ñep lay toroxal ñep lay ray ñep lay duggal sawara bu li akamti ndax te khuliqal insanu dañu bind nit min ajalin ci yakamti dama dama dafa yakamti lol mu ne ko way yow bul ci bok na nga xamne rek lepp lo xamne digé na ko dina ko def lepp lo xamne wax na ko nar na ko man tabaaraku ta'ala khuliqal insanu min ajal dama dama ko yakamti la yakamti gogu ñu moñala doom adama taxna nit ñu bare bare téna leen mëna sey ndax toba saxal mbama sulu lañuy sey goor ñu bari téna leen mëna yor jabar ndax jubal tay lañuy wax wala defal nangam nit ñu bari ci daawa di wote ci diina téna leen mëna wote ndax japp ne waji da ngay ak ci tay mu melni yow tay khuliqal insanu min ajal dama ram nañ ko bind ci ak yakamti yakamti nak olaf neena yakati rek motax yalla ne yëneñu bi bu yakamti sa uriikum dañu len won ayati sama mandarga yi nga xamne yépp mo lay wonne lima la dig dina ko def kon fala tastajilun bu len yakamti wa yaqulun ni wedd yalla dañ wax ne mata hadha alwa'd dig bi yalla yi digena dinañu dekkal kagn la mata in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug yeen mi wax ne yalla neena dinañu dekkal wax len ñu loola kagn la law ya'lamu bu khamon allazina kafaru